และภาษาที่ถูกก็คืออโรคยะปรมาติดกันนะฮะ อโรคยะปรมา แล้วก็ลาภะ ลาภะ ครับเราแปลมาจากข้างหลัง ครับ ลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง ความไม่มีโรคในที่นี้ในพุทธพจน์อันนี้มุ่งเอาโรคทางใจ ครับหมายถึงโรคทางใจครับคือความไม่ยึดมั่นในขันธ์5 อ๋อครับถ้ายังยึดมั่นอยู่ก็แสดงว่ายังมีโรคอยู ่ครับเหตุผลของท่านก็คือว่าความไม่มีโรคทางกายนั้นเป็นไปไม่ได ้ครับแต่ห้ามไม่ได้นะ เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวร่างกายเองมันเป็นตัวโรค ครับเป็นโรคอยู่แล้ว ตัวร่างกายนั่นแหละเป็นตัวโรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความไม่มีโรคทางกายจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได ้อ๋อครับแต่ว่าทางใจเนี่ยมีทางที่จะเป็นไปได้ ทางใจการไม่มีโรคทางใจนั่นคือการกำจัดไม่ถึงกิเลสนะคร ับครับ หรือว่ากำจัดอุปาทานการไม่มีอุปาทานในขันธ์ห้าก็ถือว่าเป็นความไม่มีโรค ครับเพราะฉะนั้นคนที่เลือกเป็นหมอเนี่ยจึงเป็นการเลือกที่ถูกต้องเพราะคนยิ่งมากเท่าไหร่มันก็โรคก็ยิ่งมากเท่านั้นเพราะตัวร่างกายของคนจะเป็นโรคอยู่แล้วใช่ไหม ตัวร่างกายเป็นโรคอยู่แล้ว ครับ ถึงจะไม่มีโรคอย่างอื่นมันก็มีโรคอยู่ครับจันฮะ ครับ มีโรคหิวโรคปวดโรคเมื่อยชิคัจฉาปรมารูคา ครับ ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง หรือแม้แต่ว่าแม้ถ้าไม่ได้อาบน้ำก็เป็นโรคอาบน้ำมากก็เป็นโรคอีกนะฮะครับ ครับฮะ เขาเรียกว่าหากินกับร่างกายเนี่ยได้หลายอาชีพนะ ครับตัวความหิวเนี่ยความหิวความกระหายซึ่งจะต้องบำบัดกันไปตลอดชีวิต ชิคัจฉาปรมาโรคาเนี่ย ครับเป็นโรคอย่างยิ่งอยู่แล้ว ครับ ถึงจะไม่มีโรคอื่นๆที่คนเขาคิดว่าเป็นโรคนะครับว่าความหิวเนี่ยซึ่งโดยมากก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นโรคเห็นว่ามันเป็นของธรรมดาแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าอันนี้ก็เป็นโรคเหมือนกันโรคทางกาย ครับ โรคทางกาย เขาเรียกว่าอะไรปกิณกาทุกข์หรือว่า เป็นนิพพัทธทุกข์ นิพพัทธทุกข ์ครับ ทุกข์ที่มันเกิดเป็นประจำ ทุกเนืองนิดนะครับ ทุกเนืองนิด ทุกเนืองนิด ครับ การหิวความกระหายความปวดอุจจาระปัสสาวะ เป็นนิพพัทธทุกข ์เป็นนิพพัทธทุกข์ทุกเนืองนิดทุกบ่อย ๆครับ ทุกบ่อยๆแต่ว่าบังเอิญว่ามันพอแก้ไขได้ พอหิวก็กิน หิวก็กินเสียกระหายก็ดื่มเสีย ปวดก็ทาย ครับ ครับ เดี๋ยวถ้าแก้ไขไม่ได้เมื่อไหร่ก็ยุ่งอ่ะยุ่ง ถ้าหิวไม่ได้กินก็ตายเหมือนกัน ใช่ครับ ถ้ากินมากไม่หยุดก็ตายเหมือนกัน ครับตอนนี้ตายไปกี่คนแล้วครับที่อดข้าว ไม่ยังไม่มี ที่อดข้าวที่หน้าอันที ่หน้าทำเนียบรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล ยังครับยังไม่มีฮะ ยังเลยครับ ครับ อ๋อครับ ว่าก็พอหิวก็ออกไปพอหิวก็ออกไปได้ทราบว่าจาก40บาทตอนนี้เหลือ15คนด้วยกัน ครับ ครับก็คงไม่มีปัญหาอะไร คงไม่มีปัญหานะ ครับ ครับ วันนี้อาจารย์จะต่อ ก็ไปข้อต่อไปนะครับ ครับ นิปโกข้อ11นะครับนี่ผู้มีปัญญารักษาตนเป็นผู้มีปัญญารักษาตนนิปโกนะฮะมีปัญญารักษาปัญญานี่มีหลายแบบนะครับอย่างสัจชาติกะปัญญาอันนี้ก็ปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิด สัจชาติกะปัญญา สัจชาติกะปัญญาเนี่ยปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิดเพราะว่าบุคคลประเภทที่มีปัญญาดีที่สืบเนื่องมาจากกรรมเก่าคือได้สะสมปัญญาบารมีมามากก็ติดมาตั้งแต่เกิดที่เขาเรียก IQ นะครับมี IQ สูงนะครับ ฉะนั้นแม่เมื่อคืนเนี่ยพูดกันเรื่อง สัญชาตญาณ ไม่ทราบอาจารย์ฟังหรือเปล่าเมื่อคืน บังเอิญไม่ได้ฟังครับ ถ้าพูดถึงเรื่องสัญชาตญาณก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีสัญชาตญาณนอกจากสัตว ์ แต่ผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมาถ้าไม่เคยหัดว่ายน้ำเลยเนี่ยเอาไปจับพลไปโยนน้ำต้มเนี่ยตายแน่นอน อ๋ออย่างนั้นเลยครับ ครับแต่ว่าถ้าจับลูกช้างไปโยนลงน้ำเนี่ยยังไงมันก็ช่วยตัวได้ว่ายน้ำได ้ที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือลูกเป็ดอย่างนั้นครับปลาเป็ดเนี่ยนะพอเกิดมาปลาลูกมันนะไม่ต้อง ว่ายน้ำได้ ว่ายนะอันนี้คือสัญชาตญาณ มันจะ ป็นบางก็มีท่านหนึ่งก็โทรเข้ามาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีสัญชาตญาณ คือยกตัวอย่างว่าการเสียใจร้องไห้สัญญาณในการสืบพันธุ์ลักษณะนี้ ถือว่าเป็นสัญชาตญาณอะไรเนี่ย พวกนี้ไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียน เป็นสัญชาตญาณ ครับ มันจะเป็น สัจชา ธิกะ สัจชาธิกะปัญญาครับป ั ญญาที่ติดมาตั้งแต่กำเนิด ครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญชาตญาณด้วยหรือเปล่าจะถือว่าเป็นสัญชาตญาณ อันนี้ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่นะ ไม ่ ใช่ครับสัญชาตญาณนี้เดี๋ยวนี้เราทางจิตวิทยาเขาบัญญัติศัพท์ใช้ใหม่นะครับเมื่อก่อนใช้สัญชาตญาณเด ี๋ ยวน ี้ ใช้สัญชาตเวก สัญชาตเวกครับ ครับเปลี่ยนบัญญัติศัพท์ใช้ใหม ่เวคะที่แปลว่ารู้ตัวเนี่ยนะ เวคะที่แปลว่าไปเร็วครับ อ๋อไปเร็ว ไปเร็วอินสติ้งนะครับ คร ับ อ ินสติ้งเนี่ยสัญชาตเวกเพราะว่าแรงขับดันนะครับแรงขับดันซึ่งถ้าถือตามพฤติกรรมของสัตว์โลกนะครับม ัน ก็มีครับสัญชาตญาณถึงมนุษย์ก็มี ครับ อันนี้ตามความรู้ผมนะครับ อย่างสมมติว่ามีอะไรปลิวเข้ามาที่เข้าตาเนี่ยก็กระพริบตาอย่างนี้ถือว่าเป็นสัญชาตญาณไหม ครับคือเขาเพ่งเล็งถึงว่าเมื่อก่อนนี้ที่ใช้คำสัญชาตญาณในความหมายเดียวกันกับอินสติ้งนะครับแปลว่ารู้โดยไม่ต้องเรียนนะครับรู้โดยไม่ต้องเรียนรู้ขึ้นเอง เป็นตามธรรมชาติ หารู้ขึ้นเองแต่ทีนี้พอเราเอาคำว่าญาณมาใช้ในความหมายว่าความรู้พิเศษอะไรเนี่ยนะครับท่านก็รู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นคำว่าเวคะหรือเวกสัญชาตเวกที่แปลว่าไปเร็วหรือไปอะไรเนี่ยนะฮะอย่างเช่นว่าเดินไปเหยียบก้นบุหรี่นะครับเดินแต่ถ้าไม่ใส่รองเท้าต้องสะดุ้งขึ้นมาทันทีเลยมันเป็นไปเองโดยที่ว่าไม่ต้องสั่งคือหมายความว่าจิตไม่ต้องสั่งความรู้ไม่ต้องสั่งไม่ต้องมีความรู้มันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับนี่เขาถือว่าเป็นสัญชาตเวกซึ่งเมื่อก่อนใช้สัญชาตญาณก็โดยในยะนี้ก็น่าจะมีทั้งมนุษย์และสัตว์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นแต่นี่ก็แล้วแต่จะพิจารณากันไปนะครับ สัจชาติกปัญญานี่มีแน่นอน สัจชาติกปัญญานี้มีครับอันนี้มีคือว่าคนที่ฉลาดคนเราเกิดมาฉลาดไม่เหมือนกัน ครับ ฉลาดสัจชาติกปัญญามันแสดงถึงความเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าถ้าเผื่อเขาได้เรียนน้อยเขาอาจจะไอความเฉลียวฉลาดอันนั้นอาจจะน้อยลงหมายความว่าไม่มีตัวเสริมนะฮะ ครับ มันเป็นไปเองเท่าที่มีอยู่มาแต่กำเนิดแต่ไม่มีตัวเสริมนั้น intelligence เนี่ยมันคือว่าพวกนี้มันคล้ายกับ intelligence นะฮะก ็ อย่างที่เขา IQ เนี่ยมันเป็น intelligent quotient ใช่ไหมฮะระดับสติปัญญา intelligence เนี่ยมันจะเล็งไปทาง mental abilityความสามารถทางจิตที่จะรู้อะไรต่ออะไรได้มาก ถ้าเผื่อว่าคนมีสัจชาติกับปัญญามาดีแล้วก็มาได้ศึกษาแล้วเรียนดีด้วยอีกคนหนึ่งไม่มีสัจชาติกับปัญญาได้แต่โยคะปัญญาอย่างเดียวคือความรู้ที่ได้จากการประกอบ จากการเล่าเรียน จากการเล่าเรียนจากการสดับทับฟังอะไรเนี่ยนะครับมันก็สู้คนที่เขามีทั้งสองอย่างไม่ได ้ครับก็ถ้าที่จริงเรื่องสัจชาติกปัญญาเนี่ยอาจารย์ก็เห็นชัดเจนน ัก เรียนในห้องเนี่ย50คนเนี่ย ครับ อาจารย์สอนคนเดียวกันเวลาเท่ากันคนหนึ่งสอบได้4หมดบางคนตกอย่างเงี้ยมันจะสัจชาติกปัญญาด้วยแล้วก็โยคะปัญญาด้วยใช่ไหมอาจารย์ ครับครับคือโดยธรรมดาความเฉลียวฉลาดของคนเนี่ยจะมีไม่เท่ากัน ครับ ถึงจะเรียนมาเท่ากันแต่ว่าความเฉลียวฉลาดว่องไวพริบอะไรมันจะไม่เท่ากัน บางคนยังเตะฟุตบอลมันก็เตะมาพร้อมกันคนหนึ่งโค้ชเตะมีพรสวรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์แหละเตะมีลูกเล่นลูกอะไรต่ออะไรมีชื่อเสียงและค่าตัวสูง ครับ คนไทยเราเตะมาตั้งแต่ตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ค่าตัวก็ไม่มีอะไรนะ ครับคนที่สมองดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่จำได้หมายรู้ได้เร็วคนสมองดีนะครับ สมองดี จำได้หมายรู้ได้เร็วทีนี้แต่คนที่มีปัญญาดีเนี่ยคือคนที่คิดเหตุผลได้ทะลุปลุกโปร่งมันก็ค่อนข้างจะผิดกันนะ สมองดีกับปัญญาดีแตกต่างกัน สมองดีนะคือคนที่จำได้หมายรู้ได้เร็ว ว่าอะไรจำได้หมด เขาเรียกคนสมองดี แต่ว่าที่จะประคบคิดใช้อะไรต่ออะไรนี่ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าปัญญาดีนี่ไหม ถ้าไม่มีปัญญาดีก็จะคิดเหตุผลไม่ค่อยได้ถ้าไม่ทะลุปลุกโผล ่ ที่เราชอบพูดว่าเฉลียวฉลาดหรือเปล่าท่านอาจารย ์ครับอันนี้ครับคือคนที่มีปัญญาดี นั่นจะเป็นจริงไงท่านอาจารย์ผมเคยเป็นกรรมการสอบอนุสาอาจารย์หนึ่งนะ ครับ แต่มีผู้ที่ไปสอบก็เป็นประโยคก้าก็เป็นสามเณรเลยนะ คร ับ แล้วก็จบปริญญาทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ของเราด้วยเนี่ย ครับ ถามว่าให้ศีลวิสงกับไม่มีวิสงเนี่ยมันต่างกันยังไง ครับ ตอบไม่ได้นะอาจารย ์อ๋อครับ ตอบไม่ได ้คร ับ ก็ไม่เคยคิด ไม่เคยคิดอันนี้มันจะความจำดีความจำดีใช่ไหมฮะ ความจำดีสมองดี สมองดีแต่ว่าปัญญาย ังไม่ดี ครับอันนี้เห็นชัดเจนเลย ครับ สอบประโยคเก้าไม่ตกด้วยนะเป็นสามเณรเลยฮะ ครับ เป็นประโยคเก้าขนาดเป็นสามเณรไม่ตกเลยจำได้หมด ประเภทท่องได้เก่ง ท่องฮะท่องจำตรงแล้วว่าแต่ท่องไปแล้วก็ออกตรงพอดี ถ้ามาบท8เล่มท่องได้หมด คร ับอาจารย์ท่องได้หมดเลยครับ แต่ว่าถ้าเผื่อไปถามอะไรที ่ชะงักเลย สลับซับซ้อนอะไรนะฮะก็จะไม่ค่อยได ้ เพราะว่าปัญญาไม่ดีทีนี้คนที่มีสมองดีแล้วก็มีปัญญาดีถ้ามีความเพียรดีเข้าด้วยนะก็จะไปไกลมากเลยไปได้ไกลมาก สมองดีปัญญาดีความเพียรดี ความเพียรดีครับครับจะได้ไปได้ไกลมากก็อย่างที่เรียนแล้วตะกี้นะครับว่าระดับสติปัญญาความสามารถทางสมองของคนเนี่ยมีไม่เท่ากันทีนี้ก็เหมือนกับขีดความสูงของพันไม้ครับ ใช่ฮะ ก็จะเจริญเติบโตถึงขีดสุดอยู่ในระยะหนึ่งแล้วมันไม่เท่ากัน คร ับอย่างว่าต้นกฐินเนี่ยนะครับต้นกฐินกับต้นสักมันเอาไปปลูกไว้ในที่เดียวกันเนี่ยมันจะโตไม่เท่ากันเพราะว่าไอ้ระดับความสูงของต้นกฐินมันไม่มากพอที่ไม่มากเท่าต้นสักระดับความใหญ่มันก็ไม่เท่าคือว่าความสามารถมันมีเท่านั้นนะครับมันสูงที่สุดมันโตที่สุดมันก็คือเท่านั้น ความสามารถที่จะโตมันโตแค่นั้น มันโตเท่านั้นคือว่านอกจากว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเป็นต้นสักแล้วมันก็จะโตเท่าต้นสักได ้คร ับ แต่ถ้าเผื่อว่ามันยังเป็นต้นกฐินอยู่มันก็โตได้ยากโตเท่าต้นสักไม่ได ้เปลี่ยนง่ายๆอย่างก็ลูกวัวกับลูกช้างเนี่ยนะ ใช่ครับ เกิดวันเดียวกันพร้อมกันเนี่ย อาจารย์เปรียบดี ครับเพราะไงลูกวัวมันก็ความสามารถโตมันก็ได้แค่นั้นแหละ ก็ได้แค่ลูกวัว แค่วัวลูกช้างนี่มันจะไปโอ้โหเรียกว่าโตเต็มที่เป็นสิบตันเลย ถ้าให้ชัดขึ้นมาก็คือว่าลูกลิง คร ับลูกลิงกับลูกช้างมันแต่ได้มองเห็นความห่างกันเยอะ ห่างกันเยอะเลย โตเต็มที่ของลิงกับโตเต็มที่ของช้างมันก็ผิดกัน ครับ เกิดมาช้างมันก็ตั้งแต่วันเกิดช้างมันก็โตกว่าลิงที่อายุมากๆแล้ว ครับ เพราะฉะนั้นก็การที่ได้อะไรมาได้อะไรมาสะสมมาอะไรมาที่ตั้งแต่ชาติก่อนนี่มันก็มีส่วนเยอะนะครับ ที่เราเรียกกันว่าปุเพกตปุญญาตาเนี่ย ใช่ครับใช่มีส่วนเยอะเหมือนกันครับ แล้วก็มาฝึกฝนอบรมเอาด้วยเอาในชาตินี้ด้วยแล้วก็มันมีทุนเดิมมาแล้วนะครับ มีทุนมาดี มีทุนทางนี้มาดีมีทุนทางปัญญามาดีนะครับก็พระปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้านะครับตามที่เราได้ศึกษาเราเรียนกันมาอย่างในประชาติที่เป็นพระมโหสถนะครับก็มีปัญญามาตั้งแต่เด็กๆมีปัญญา มีพระสติปัญญามาตั้งแต่เด็กๆนะผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่อะไรสู้ไม่ได้สู้ท่านไม่ได ้เก่งมาตั้งแต่เด็กเลยนะ ครับอะไรที่ผู้ใหญ่แก้ไม่ได้ท่านแก้ได้ผู้ใหญ่คิดไม่ออกท่านคิดออกครับอันนี้ก็เป็นสัจฉาธิกปัญญานะครับ ครับผม ทีนี้ประการที่สองก็โยคะปัญญาโยคะปัญญาโยคะแปลว่าประกอบหรือกระทำปัญญาที่เกิดจากการประกอบการกระทำในปัจจุบันนะครับขยันหมั่นเพียรหมั่นฟังหมั่นคิดหมั่นอบรมฝึกฝนปัญญาชนิดนี้นะครับถ้าเผื่อว่าคนฟังเท่ากันคิดเท่ากันอบรมเท่ากันก็จะได้รับมาเท่าๆกันเท่ากันได้เท่ากันทีนี้ประการที่สามนี่เนปกะปัญญาเนี่ยก็คือนิปโก นิปโก เนปกะปัญญานี่คือนิปโกปัญญาที่รู้จักรักษาตัวไม่ให้ตกไปในความชั่วผู้มีปัญญาอย่างนี้นะครับจะต้องประกอบด้วยโกศลสามอย่างประการที่หนึ่งเรียกว่าอายะโกศลฉลาดรู้เรื่องความเจริญประการที่สองอปายะโกศลฉลาดรู้เรื่องความเสื่อมอะไรคือความเจริญอะไรคือความเสื่อมแล้วก็อุปายะโกศลฉลาดรู้อุบายที่จะหลีกจากความเสื่อมดำเนินไปสู่ความเจริญนะครับ คำว่า อุบายในภาษาบาลีภาษาธรรมะนี่หมายถึงวิธีการนะ วิธีการที่จะหลีกเลี่ยง ครับวิธีการ อายะโกศลฉลาดในความดี ฉลาดรู้ความเจริญ ว่าอะไรดี ครับอะไรดีอะไรชั่วอะไรความเจริญ อปายกุศลรู้ว่าฉลาดในหรือว่ามีความฉลาดใน รู้ว่าอะไรเสื่อม อะไรเสื่อมอะไรไม่ดี ครับใช่ครับ ส่วนอุปายกุศลฉลาดในการที่จะทำความดีหรือจะหลีกเลี่ยงความชั่ว รู้อุบายที่จะหลีกจากความเสื่อมดำเนินไปสู่ทางเจริญ ครับ เรียกว่าอุปายกุศล อันนี้คือเนปกะปัญญา เนปกะปัญญาครับปัญญารักษาตนรักษาตนได ้ทีนี้ถ้าท่านมาดูในปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย ์ครับ สัจฉาธิกปัญญาเนี่ยเพราะทุกคนก็มีพอสมควรนะฮะ ครับ โยคะปัญญาเนี่ยผมก็มีพอสมควรแต่ว่าเนปกะปัญญาเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยในสังคมของเราปัจจุบัน น้อยไปไม่สมดุล ครับไม่สมดุล ไม่สมดุลกับโยคะปัญญา ปัจจุบันเนี่ยมันสมัยก่อนมาประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยกี่แห่งไม่กี่แห่งนะ ครับ ปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนี่ย60 กว่าแห่งแต่ว่า60 กว่าแห่งเนี่ยก็คนก็ยังเรียกว่าเรียนมากรู้มากทำความผิดก็มากเหมือนเดิมมากกว่าเดิมอีก คร ับ อ ันนี้แต่แสดงว่าในประกาศปัญญาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยไป น้อยไปครับในประกาศปัญญานี่น้อยไปเพราะว่าเราไปสนใจกับเรื่องพุทธิศึกษานะครับ คือสอนให้คนเก่ง การสอนเนี่ยเป็นคนเก่ง แต่ว่าไม่ได้สอนให้คนดี ที่จะสอนให้รู้เรื่องความเจริญความเสื่อมอุบายที่จะหลีกจากความเสื่อมไปหาความเจริญอะไรก็ยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่ ก็คงจะคิดว่าเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เดี๋ยวไปรู้เองอ่ะไม่ต้องสอน อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับ ครับ เรื่องความดีความชั่วความถูกความผิดความควรไม่ควรความอะไรพวกนี้มันต้องเรียนกันต่างหากนะครับคือว่าสังเกตดูคนทำความดีไม่ค่อยเป็นนะครับอาจารย์ครับ ครับ ทำความดีไม่ค่อยเป็น ก็ไปดูข่าวเมื่อวานเนี่ยที่ศาลฎีกาพิพากษาประหารชีวิต2 คนผัวเมียนะฮะอาจารย ์ครับ ก็ไปถ้าที่ฟังดูก็สองคนผัวเมียเนี่ยก็ไปอ่านประกาศหนังสือพิมพ์มีคนคนหนึ่งอยากจะขายรถ BM พอเห็นประกาศก็วางแผนเลยว่าเอ๊ะจะต้องเอารถมาเป็นของตัวเอง ยังเป็นนักศึกษานะจ๊ะทั้งสองคน ก็มีการโทรศัพท์ไปติดต่อให้เอารถมาดูลองขับอะไรเสร็จแล้วขับเอาไปฆ่าทิ้งเลยเนี่ยมันเป็นสถิติปัญญาเนี่ยเพราะว่าต้องเขาต้องแน่นอนเลยเราต้องมีแล้วก็มีปัญญาเห็นแล้วมองทะลุโปร่งว่าจะจัดการเอารถคันนี้ได้ยังไงจะฆ่ายังไงนะแล้วก็โยคะปัญญาเนี่ยก็มีแต่ว่าเนปกะปัญญาเนี่ยคือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วล่ะ ครับขาดไป คร ับ อันนี้แสดงว่าสถาบันการศึกษาของเราจะขาดการสร้างการเสริมเนปกะปัญญาเนี่ย ใช่คร ับ ใช่ครับแล้วก็มาตรฐานความสำเร็จในชีวิตของในสังคมเราเนี่ยมันนั่นนะอาจารย์นะมันนั่นเกินไปอ่ะคือมุ่งเอาทางวัตถุเกินไป ครับ มาตรฐานความสำเร็จในชีวิตนะครับมุ่งไปทางวัตถุเกินไปใครที่ได้วัตถุมามากคือว่าได้อะไร ใครมีวัตถุมาก ครับ ก็กลายเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของสังคมไป คิดว่าเป็นมาตรฐานของความสำเร็จของชีวิตนะครับที่จริงมันไม่ใช่อะฮะแต่ว่ามันก็เห็นยากนะครับอาจารย ์ก็เห็นยาก ไอ้สิ่งนั้นวัตถุต่างๆมันเห็นง่ายก็เลยคนก็แต่ครุบเอาก่อน ก็ไปตีขลุ่มมาเลยว่าไอ้ตัววัตถุน่ะเป็นเครื่องวัดความดีของคน ครับใช่ครับ ใครมีเงินมากก็เรียกว่าดีมาก วัดความดีวัดความฉลาดวัดความมีอำนาจวัดความสำเร็จอะไรต่างๆมากมายนะครับ ครับ คิดไปอย่างนั้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่ที่ใช่ก็คือความสงบสุขในชีวิตแล้วก็การได้ทำประโยชน์กับผู้อื่น ครับ อันนั้นเป็นความสำเร็จในชีวิตที่ดีกว่าทั้งเยอะเลยนี่ตอบไปหน่อยนะครับ ครับผม ตอบไปประการที่4ก็เป็นนิพพทิกปัญญานิพพทิกปัญญานี่หมายถึงปัญญาที่แทงทะลุโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแทงทะลุอริยสัจ4แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงซึ่งประกอบด้วยรอบ3อาการ12นะครับว่าใจปริวัตถวาทสาการนี่เป็นนิพพทิกปัญญาที่มาคู่กับนิพพทิกปัญญาเสมอก็คืออุทยัตถคามินีปัญญา อุทยัตถ คามินีปัญญาอุทยัตถคามินีปัญญาคือปัญญาที่รู้ความเกิดและความดับของสังขารหรือของนามรูปปัญญาที่รู้ความเกิดความดับของสังขารหรือของนามรูปเรียกว่าอุทยัตถคามินีปัญญามักจะมาคู่กันกับนิพพทิกปัญญา ครับแค่อันเดียวกันเป็นอันเดียวกันไหมหรือว่าคนละอย่าง คนละอย่างครับ ครับแต่ว่าจะมาคู่กัน จะมาคู่กันเสมอคือว่าท่านมักจะแสดงอุทยัตถคามินีปัญญาก่อน คร ับ รู้จักความเกิดความดับความเสื่อมของสังขารหรือของนามรูปเป็นญาณต่างๆนะอาจารย์ครับ ครับ แล้วก็ต่อมาก็มาถึงแทงทะลุอริยสัจ คือนิพพทิกปัญญาน ิพพทิกปัญญาครับ แทงทะลุอริยสัจตามความเป็นจริงซึ่งประกอบด้วยรอบ3เรียกว่าใจปริวัตนะทวาทสักการอาการ12ก็ญาณ3เป็นไปในอริยสัจ4ครับ ครับผม เป็น12นิพพทิกปัญญา แต่ละอุทยัตถานี่ถือเป็นข้อ5หรือเปล่าหรือว่า อ๋อไม่ครับผมผนวกเข้ามาผนวกเข้ามาว่ามาคู่กับนิพพทิกปัญญา คร ับ ก็เรื่องของปัญญาก็น่าจะเพียงแค่นี้ก็พอนะครับ ครับเช่นในแง่ของในแนวทางของพุทธศาสนาเนี่ยในการที่จะเสริมสร้างปัญญาทั้ง4เนี่ย ครับ ในหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยจะมีวิธีการยังไงครับอาจารย์ ครับก็มีแต่ก็มีต่างๆกันไปนะครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นหัวข้อธรรมรวม ที่ใช้ได้กับทั่วไปกับปัญญาทั่วไปก็คือปัญญาวุฒิธรรมนั่นเองครับปัญญาวุฒิธรรมหรือธรรมที่ทำให้ปัญญาเจริญจะเป็นไปเพื่อความเจริญปัญญาแห่งปัญญาก็มีสี่ข้อนะครับปัญญาวุฒิธรรมมันจะพูดบ่อยๆนะฮะ คร ับพูดมาบ่อยๆสัพปริสูปสังเสวะครบคนดีนะครับ ครับ ครบคนดีการครบคนดีก็ได้ปัญญาเยอะ ครับ คร ับ ครับแล้วก็ฟังคำสั่งสอนของท่านฟังคำสั่งสอนของคนดีมีโยนิโสมนสิการแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ข้อสองนี่โยนิโส ข้อสองฟังธรรม คร ับ ฟังคำสั่งสอนของคนดีข้อสามมีโยนิโสมนสิการข้อสี่ก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมะปฏิบัติก็เป็นปัญญาวุฒิธรรมธรรมที่ทำให้ปัญญาเจริญ โยนิโสมนสิการข้อสี ่ครับ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุ ธรรมะธรรมานุปฏิบัติ ใช่ครับ ชื่อเรียกชื่อว่าปัญญาวุฒิธรรมนะท่านอาจารย์ ปัญญาวุฒิธรรมครับ คบคนดีฟังคำสั่งสอนของคนดีครับ แล้วก็มีโยนิโสมนสิการ ครับ โยมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือตัวปัญญาเหมือนกัน ตัวปัญญา พิจารณาใคร่ครวญอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดนี่นะฮะ ครับ แล้วเมื่อพิจารณาแล้วก็ธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ใช่ครับ ข้าที่คนก็สงสัยอาจารย ์ครับ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ไปปฏิบัติยังไง อันนี้มีสองความหมายนะครับ มีสองนัยยะครับนัยยะที่หนึ่งก็คือปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน คร ับ ประพฤติกระทำให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนว่าอยู่ในฐานะอย่างไรควรจะทำอย่างไรปฏิบัติธรรมแค่ไหนจึงจะเหมาะสมแก่ฐานะของตน สมมติว่าเราจะบริจาคทานเนี่ยนะ ครับ เราก็ต้องรู้ว่าฐานะของเรานี่เป็นอย่างไร ใช่ครับใช่ครับให้เหมาะสมแก่ฐานะ ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รักษาศีลก็เหมือนกันนะครับ ครับ ให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนไม่งั้นอยู่ไม่ได้หรืออยู่ลำบาก อยู่ลำบาก อยู่ลำบาก บางทีว่าจะไปรักษาศีลห้าให้เคร่งครัดเอ๊ะมันก็จะต้องไปทำมาหากินไปเป็นชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้ทาน ถ้าเป็นถ้ามีอาชีพเป็นชาวประมงก็ศีลข้อปานาก็ต้องเว้น ก็ต้องเว้น รับไม่ได้ ก็เลยว่าเอาแล้วตามต้องควรแก่ฐานะก็แล้วกัน ครับใช่ครับก็ไปถือศีลข้ออื่นให้เคร่งครัดก็เช่นว่าถืออทินนาทานให้เคร่ง ครับ อย่าไปขโมยของคนอื่น คร ับ แต่ว่าศีลข้อปานาก็รักษาไม่ได้แล้ว ครับ เพราะว่าอาชีพเป็นชาวประมง ถ้ามีไหมในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าไปเทศสอนพวกชาวประมง ก็มีครับ แต่ท่านเทศสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์หรือเปล่า อย่างในอริยพันเบ็ดอ่ะ ครับ น้องเคยได้ยินนะฮะ ครับ อริยพันเบ็ดเพราะว่าตกเบ็ดตกปลาอะไรอยู่พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอชื่ออะไรเขาบอกชื่ออริยะ คร ับ พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ายังสัตว์บอกว่าถ้ายังทำอย่างนี้อยู่ยังไม่ใช่ชื่ออริยะ ชื่อนั้นก็สำคัญใช่ไหมท่านครับ ถ้ายังทำอย่างนี้อยู่ไม่ใช่อริยะ ถ้าไม่มีวิธีการไงสมมติว่าพระจะไปเทศให้ชาวประมงฟังเนี่ยจะบอกว่าโยมเนี่ยฆ่าสัตว์นี่เป็นปาณาติบาตนั่นเป็นบาปเป็นกรรมอย่างเงี้ย ครับ จะเทศตรงๆอย่างนี้เลยหรือจะยังไง เทศเรื่องอื่นก็ได้ครับ เทศเรื่อง นี้ไม่เทศแต่เทศเรื่องความสามัคคี เรื่องความขยันนะ ความขยันความสามัคคีมีเรื่องที่จะเทศเยอะหัวข้อธรรมเยอะ ก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปเอาว่ากันตรงๆอย่างเงี้ยนะ ครับใช่ครับ สมมติว่าเกิดว่าที่เขาพนักงานลงเล่าเนี่ยเขาได้มนต์พระไปเทศเนี่ย ครับ จะไปเทศเรื่อง สุรามีระยะ เขาเลิกไม่ได้เพราะนั่นไม่ได้อยู่แล้วคือเขาเลิกลงเล่าไม่ได้อยู่แล้ว ครับ ก็ถ้าจะไม่สนับสนุนก็อย่าไปใช ่ครับ อย่าไป หรือถ้าไปก็ไปเทศเรื่องอื่น ถ้าไปก็ไปเทศเรื่องอื่น เรื่องความขยันเรื่องตรงเวลาเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะ เยอะแยะไปครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิเชียรนวโรรสนะครับท่านเคยทำหนีพระที่ไปเทศให้ชาวประมงฟังแล้วท่านไปเทศโทษของปาณาติบาต อ๋อ ท่านก็เรียกมาเตือนท่านบอกว่าเทศอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกับไปหักดำพระด้วยเขาทำได้อย่างไรมันเป็นอาชีพของเขาเขาก็เราไปเทศเขาก็คงเว้นไม่ได้ศาสนามีคุณกับเขาอย่างไรเขาก็รู้อยู่เขาจึงได้ลงทุนบำรุงศาสนา ครับ นิมนต์พระไปเทศก็มีเรื่องอื่นจะต้องเทศเยอะแยะไป ครับ ท่านก็ติงแบบนี้นะครับ ท่านก็ว่ามีอาชีพเป็นประมงก็ไปยึดปั้นในเรื่องของอธินาทานไม่ลักไม่ขโมยประพฤติไม่ล่วงละเมิดทางกาม ก็รักษีรักษาศีลข้ออื่นให้ดีขึ้น ถ้าเสียแค่ 20% ตี 80 เอาเลยนี่เลยนะอาจารย ์ใช่ครับ ครับนี่นะครับปฏิบัติธรรมให้เหมาะแก่ฐานะ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้ธรรมปฏิบัติธรรมให้เหมาะกับฐานะของตน ครับ พูดถึงเรื่องนี้จ้ะนะเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมได้ฟังรายการทางวิทยุนะครับมีพระรูปหนึ่งท่านมาพูดเรื่องสุราเนี่ย คร ับ พิธีกรเขาก็ซักถามอะไรท่านก็บอกว่าเหล้าเนี่ยถ้ากินไม่ให้เมาแล้วก็ได้ อ ๋ อ ไม่กินไม่ขาด กินไม่ให้เมาไม่ผิด ต รงนั้นนะฮะให้มีสติสัมปชัญญะในการกินเพราะว่าในนั้นก็บอกไปแล้วว่าสุรามีไรเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททีนี้ถ้าเผื่อกินแล้วไม่ประมาทก็ไม่เป็นไร ไม่ได ้ไปพิธีกรเขาก็ได้ลองหอมหมกไปด้วยแล้วก็มีคนโทรเข้ามาเขาบอกว่าท่านสินข้อที่ห้านี่ท่านห้ามไม่ให้ดื่มสุรามีไรท่านจะว่ายังไงท่านจะไปดัดแปลงยังไงว่าดื่มได้อะไรทำนองนี้นะฮะท่านก็ยังยืนยันยืนยันว่าดื่มได้ถ้าไม่เมา แล้วมันยังไงเพราะไอ้น้ำเมาเนี่ยดื่มยังไงจะไม่เมา ไม่ผิดเพราะไม่ ดื่มแล้วไม่ผิดถ้ามาเมาแล้วไม่ผิดถ้าดื่มแล้วเมาแล้วผิด แสดงว่าท่านก็ไม่เข้าใจขององค์ของศีล ใช่ครับ ครับ ที่จริงท่านไม่ควรจะพูดอย่างนั้นนะ ครับ ท่านน่าจะไปในทำนองว่าถ้าเผื่อเมาก็จะโทษมากถ้าไม่เมาก็ผิดเหมือนกันได้โทษน้อย ผิดศีลเนี่ยผิดแน่นอนศีลขาดแน่นอน ศีลขาดแน่นอน แต่ว่าโทษเนี่ยอาจจะหนักเบาต่างกัน ใช่ครับ ถ้าเมาน้อยก็โทษน้อยถ้าเมามากก็โทษมาก ใช่คร ับ ก็ออกไปอย่างนี ้ นี่สรุปเลยบอกว่า ไม่เมา ไม่เมาแล้วก็ไม่ผิดอย่างนี้ไม่ได้ ใช่ครับ สงสัยประเทศที่ลงสุราที่ว่านี่แหละ ออกอากาศทางวิทยุแล้ว ออกอากาศทางวิทยุครับ แคบ พิธีกรเขาสักถามมา อ๋อแคบ นิมนต์พระมาตอบปัญหา ปีนี้ต้องเลือกให้เป็นเจ้าขุนนะลูกเนี่ยแล้วข้อสองนะอาจารย์ปฏิบัติธรรมเหมาะแก่ฐานะ ต่อไปก็ปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่นะครับความหมายของธรรมานุธรรมะปฏิปตินะครับ ทำน ้ อยคล ้ อยตาม ทำใหญ่คือหมายความว่าในศาสนานี่ครับจะมีหลักใหญ่อยู่แล้วก็เหมือนกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ ครับ กฎหมายลูกมันต้องไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับดังนั้นอย่างสมมติว่ามีหลักกรรมหลักกรรมนี่เป็นหลักสำคัญหลักหนึ่งของพุทธศาสนาทีนี้การกระทำอะไรต้องไม่ขัดกับหลักกรรมถ้าขัดกับหลักกรรมก็ถือว่าไม่ปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ ่อย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่าง อย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเลิกดียามดีขณะดีอยู่ที่สุจริตกายวาจาใจ ครับ ใช่ไหมฮะ คร ับแต่ถ้าเผื่อว่าเราบอกจะย้ายที่ทำงานใหม่ไปดูเลิกซะหน่อย ครับนี ่ดูเลิกแล้วก็ไปย้ายที่ทำงานอย่างนี้เรียกว่าขัดกับหลักกรรม ครับ หรือว่าทำดีทำตอนเช้านั้นก็เป็นฤกษ์ดีทำดีตอนบ่ายนั้นก็เป็นฤกษ์ดีนี่หลักของพระพุทธเจ้านะฮะ ครับ แต่ถ้าเราไม่ถืออันนี้ก็เราก็ไปดูฤกษ์ดูยามในการทำอะไรต่างๆ บอกว่าวันนี้ฤกษ์ไม่ดีไม่ทำอะไรเลย ครับวันนี้ฤกษ์ไม่ดีก็ทำอะไรไม่ได้ ครับผมก็เคยไปเถียงไปเถียงกับพระที่แถวประจวบนะฮะตอนนั้นผมย้ายไปอยู่ประจวบท่านก็บอกว่าวันพฤหัสวันครูเนี่ยเผาศพไม่ได้วันศุกร์เผาไม่ได ้ วันพระเผาไม่ได้ว ผมบอกอ้าวแล้ววันไหนที่พระฉันอาหารไม่ได้บ้าง คร ับ แต่เงียบเลยจะบอกเออเกิดคนจนครับตั้งตายวันนี้ลุกขึ้นจะเผาเลยเกิดมันตายวันศุกร์จะเผาวันเสาร์เกิดวันเสาร์ไปวันพระท่านบอกว่าเผาไม่ได้ก็ต้องเลื่อนไปอีกวันก็ต้องเสียเงินให้วัดเพิ่มไว้อีกท่านก็บอกว่าอาจารย์ก็มาพูดซะอย่างนี้ท่านว่า ครับอาจารย์ก็มาพูดซะอย่างนี้เขาไปขัด ไปขัดคอท่าน ไปขัดคอหรือไปขัดผลประโยชน ์ครับ อันนี้ก็นัยยะความหมายที่สองนะครับที่ว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นคือการปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ ่ครับ คือไม่ให้ขัดกับหลักใหญ ่ครับ ของพุทธศาสนานะครับ พอถึงสมมติว่าในการในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องทุกข์เนี่ยนะฮะ ใช่ครับ มันก็ต้องดูว่าจะแก้ยังไงจะไปบนบานสังกล่าวหรือว่าไปเอาใช้ปัญญาไปแก้ก็ต้องดูตรงนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับถ้าไปบนบานสังกล่าวแล้วก็ถือว่าขัดกับหลักใหญ่แล้ว ครับ ใช่ ครับผมก็มีอะไรเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไหมฮะจะได้เปิดสาย ครับอาจารย์จะเปิดสายก็ได้ครับ ครับผมครับ แต่เวลานิดหน่อย ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะรู้สมัยนะครับท่านอาจารย์วสินทร์นำเรื่องนิปโกความเป็นผู้มีปัญญารักษาตนมาพูดในวันนี้ท่านก็พูดถึงปัญญา4ประการก็คือสัจจาธิกปัญญาปัญญาที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเช่นสมองดีปัญญาดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็โยคะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการประกอบในปัจจุบันคือการศึกษาเรียนแล้วก็ในปกะปัญญาปัญญาที่รู้จักรักษาตัวรอดปัญญาในที่นี้ก็คือมีปัญญามีความรู้อายะโกศลรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอปายะโกศลรู้ว่าอะไรไม่ดีแล้วก็อุปายะโกศลรู้ที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็รู้ในสิ่งที่จะปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีแล้วก็ประการที่4นิเพธิกะปัญญาปัญญาที่แทงทะลุอริยสัจ4ซึ่งจะมาพร้อมกับอุทยัตถคามินีปัญญารู้ความเกิดดับของสังขารและหรือนามรูปแต่สุดท้ายท่านก็มาสรุปถึงเรื่องปัญญาวุฒิธรรมธรรมที่ทำให้ปัญญาเจริญก็มีอยู่4ประการก็คือสัปปริสูปัสสยะคือคบคนดีประการที่2ก็ฟังคำสอนของคนดีประการที่3ก็โยนิโสมนสิการความเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญแล้วก็4ธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนี่ก็สรุปเป็น2ประเด็นคือปฏิบัติธรรมให้เหมาะแก่ฐานะแล้วก็ปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่ท่านก็ไปฟังท่านอาจารย์มาสินอธิบายมาแล้วนะก็ต่อไปนี้ถ้าใครยังสงสัยข้อไหนเอาโทรศัพท์เข้ามาได้เลย คร ับคุณสะเทือนมาแล้วสงสัยอะไรคุณสะเทือนครับคุณสะเทือน ครับสวัสดีท่านอาจารย์มาสินนะ คร ับ ก็ผมมีเรื่องค้างอยู่จากวันก่อนนะที่ท่านอาจารย์มาสินคุยกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะกล่าวเป็นภาษาบาลีนำและอธิบายถึงเรื่องฤดูฝนเกี่ยวข้องกับนกลูกหว่าวและกาว่าเหมือนกันที่สีขนจะต่างรู้ความต่างกันได้เสียงร้องเนี่ยผมขอคำอธิบายในเชิงเปรียบเทียบสักหน่อยเถอะครับ ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์นะ ครับ เมื่อกี้คุณสะเทือนถามที่อาจารย์ยกภาษิตภาษาบาลีเมื่อคราวที่แล้วเรื่อง ครับเอาพอดีเลยครับผมขอแก้พยัญชนะนิดหนึ่งนะครับพอดีผมแผงมาเป็นภาษาบาลีมันเลยเป็นกาโกกันโหที่จริงมันต้องเป็นกากะกฤษณะภาษาบาลีเป็นกฤษณะภาษาสันสกฤตเป็นกฤษณะนะครับ กากฤษณะ กากะกฤษณะปิกะกฤษณะ ค ่ะโกเพดะปิกะกากะโยวสันตกาลีสำปรับตีกากะกากะปิกะปิกะกาก็ดำนกดูวอกก็ดำอะไรล่าเป็นเครื่องต่างเป็นสิ่งต่างกันระหว่างกากับนกดูวอกเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงข้าวกาก็คงเป็นกานกดูวอกก็คงเป็นนกดูวอกคือเสียงร้องมันต่างกันนะฮะทีนี้ท่านเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับสาธุชนกับทุรชนก็มีรูปลักษณ์คล้ายกันเมื่อยังไม่พูดก็ไม่รู้ว่าใครเป็นสาธุชนใครเป็นทุรชน แต่พอพูดออกมาก็รู้ว่าใครเป็นสาธุชนใครเป็นทุรชนนี่คือคำตัวแท้ของคาถานะครับ คร ับ แล้วก็เปรียบด้วยกากับนกหลวง ครับคน จะรู้ว่า คนดีคนชั่วเนี่ยถ้าดูตามรูปลักษณ์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วนะ ใช่ครับ ก็ดูทองการกระทำ ใช่ครับ อันอย่างนี้เป็นหลักเหมือนกับอีกาก็ดำนกดูว่าวก็ดำ ใช่ครับ ทีนี้จะรู้ว่าตัวไหนเป็นอีกาตัวไหนเป็นดูว่าวก็ต้องรอจนมัน ตัว มันร้อง ร้องออกมา เหมือนกับไอ้ที่ลาเอาหนังเสือมาหุ้มนะฮะตอนเห็นใหม่ๆก็เออไอ้นี่มันเสือเว้ยแต่ว่าพอเสียงร้องอ่ามไม่ใช่เสือแล้วเป็นลาไปแล้วครับ คร ับ คุณสุชาดาสวัสดีครับครับคุณสุชาดาครับ ฮัลโหล ครับสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีอาจารย์ค่ะ ครับ สวัสดีอาจารย์กมล ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีท่านอาจารย์วสินค่ะ ครับสวัสดีครับ อาจารย์ฮะคือเนี่ยคิดว่าคนไทยคนชาวพุทธส่วนมากเลยนะฮะที่เข้าวัดเนี่ยแล้วก็ไปเข้าไปในโบสถ์เนี่ยจะเห็นสิ่งที่สะดุดตาอย่างนึงก็คือว่าจะเห็นพระสององค์เนี่ยนะฮะยืนประนมมืออยู่หน้าพระประธานเนี่ยแล้วก็ สงสารท่านหรือว่าเมื่อย ก็ไม่ทราบว่าสององค์นี่มีความหมายอะไรเป็นใครมีประวัติยังไงทำไมต้องมายืนอยู่ตรงนี้แทบทุกโบสถ ์ ที่ไหนที่ไหนในต่างประเทศกันเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยชาวพุทธที่ควรจะรู ้ แต่บางทีก็ไม่กล้าถามเพราะกลัวจะว่าโง ่ ฉันพนักงานท่าน นี่ไม่กลัวเลยนะที่ถามนี่ไม่กลัวนะ เพราะว่าอันนี้ให้เขาเป็นเด็กๆก็ไม่รู้อ่ะ ครับ แล้วมีปางใหม่แล้วนะคุณสุชาดาเห็นไหมวันนี้ออกสื่อพิมพ์ ทำไมนะ มีปางใหม่อีกปางหนึ่งปางถ่ายทุก คร ับออกใหม่นั่นอาจารย ์ ครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะท่านอาจารย์คือหมายความว่า อะไรครับ ก็ให้ท่านอยากให้ท่านอาจารย์ได้อธิบายให้ชาวผู้ส่วนมากนะส่วนมากที่ไม่ทราบว่าเป็นใครมีความสำคัญยังไง ครับครับ ข้าขอพระคุณ ครับคุณสุชาดา ครับ ขอตอบก่อน ครับครับท่านอาจารย์ครับ ก็พระอัครสาวกครับ ครับพระโมคคัลลาพระสารีบุตร สารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ ครับ เดินอยู่เดินประนมมืออยู ่ถ้าด้านซ้ายของพระเจ้าก็ พระโมคคัลลานะ พระโมคคัลลานะ ถ้าด้านขวาก็เป็นพระสารีบุตร พระสารีบุตรครับ ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็รูปลักษณ์ก็ไม่ให้เหมือนกับพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีเกศมาลา ไม่มีพระเกศเพื่อต้องการจะให้เห็นว่าเป็นพระสาวกนะครับ ครับครับคุณครูเท่า คุณครูเท่า ครับสวัสดีครับครับคุณครูเท่าครับ ไม่ เข้าไม่มาเอาคุณเลิก อยู่เข้ามั้งคุณครูเท่า ปรากฏผิดสายป่ะ ฮัลโหล ครับ ขออภัยนะครับฮัลโหล ค ุณจะไม่เข้า คุณเลิศคุณเลิศ ครับก็ขอก็เคารพท่านอาจารย์วสินท์อาจารย์ทองขาวและท่านจักรมนนะครับหลังใหม่ทุกท่านนะครับ คุณเลิศ ผมก็เลยถามเรื่องศีลเนี่ยนะครับ สมมุติว่าเราทานอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็ดื่มเบียร์ไปแก้วหนึ่งเพื่อช่วยขยายเส้นเลือดเนี่ย จะเป็นศีลด่างพร้อยหรือว่าศีลขาดครับ ทานอาหาร แล้วผมก็จะฟังทางวิทยุนะครับ ทานอาหารแล้ว ขอบคุณมากครับ ทานอาหารแก้วกับเบียร์ ศีลขาดครับ ศีลขาดนะฮะ ไม่ได้อาจารย ์ขาดเลยครับ ขาดด่างพร้อยนี่เอามาอมแล้วก็บ้วนทิ้งอย่างนี้ถือว่าด่างพร้อย คิดว่าทานเป็นยาอะไรอาจารย์ ทานเป็นยา คือเขาบอกว่าเบียร์นี่เป็นยา เป็นเภสัชนี่ได้ไหม ครับเป็นยาคืออย่างชาวเยอรมันแล้วก็เขามีการวิจัยบอกว่าทานเบียร์นี่ก็เพื่อที่จะให้เลือดลมมันเดินดีนะอาจารย ์ก็ถ้าถามว่าขาดไม่ขาดมันก็ขาดนะคร ับ ขาดใช่ไหมครับ ถ้าจะเป็นยา ว่ามันจะเป็นคุณเป็นโทษอย่างไร เขาว่ากันไป เครื่องหนึ่งนะคร ับแต่ว่าขาดนะขาด 100% คร ับ คุณครูเท่าครับ คร ับครับสวัสดีครับ อาจารย์กมล ครับสวัสดีครับ แล้วอาจารย์วสินนะครับ ครับสวัสดีครับ อยากถามเรื่องศีลสักหน่อยนะครับ ครับ คือพอดีเพื่อนผมเนี่ยนะเข้าไปบวชอายุมากแล้วนะ ครับ ทีพอไปบวชนี่ก็ต้องรับนิมนต์ให้ไปสวดเขาเนี่ยนะเสร็จแล้วแกก็บอกว่าแหมไม่ได้ท่องอะไรน่าจะทำไงดีนะก็เพื่อจะให้ครบองค์เขาเนี่ยก็มีลุงตาคนเนี่ยแกบอกไปเถอะนะให้ครบองค์เราไม่ได้เราก็ทำปากหูปิ๊บๆไปนะ เขาก็พูดว่า ทัวงาทัวงาไว้ไงนะ มันจะได้ปากไม่นิ่งๆนะทีนี้ก็เมียเข้าฟังด้วย บอกเอ๊ะอย่างนี้เธอเข้าไปผิดศีลโกหกสิทีนี้ทำอย่างไรจึงจะให้เหมาะสมกับสภาพที่เราได้รับนิมนต์แล้วก็จะไปพูดทัวงาทัวงานี่นะฮะมันจะถือว่าเป็นการผิดศีลหรือไม่ครับ ครับครับ นะครับ ครับขอบคุณมากครับ ครับ ครับ ท่านอาจารย์พูดทัวงาทัวงานี่ผิดศีลไหม แล้วดูที่เจตนาครับดูที่เจตนา คร ับ เจตนาต้องการจะหลอก ต้องการจะหลอกหรือเปล่า ต้องการจะหลอกให้เขารู้เขาคิดว่าเราสวดได้ เราสวดได้ครับแต่ถ้าตลกเราไม่ผิดไม่ผิดนะท่านนะ ต้องการจะหลอก ครับ คุณสุชาดามาอีก ครับ สงสัยยัง นะครับท่านอาจารย ์ครับ ขอเรียนถามท่านอาจารย์มาสินอีกนิดนึงค่ะ ครับ ค่ะท่านอาจารย์ฮะคำว่าฉลาดแต่ไม่เฉลียวเนี่ยหมายความว่าไง คร ับ ฉลาดแต่ไม่เฉลียว ฉลาดแต่ไม่เฉลียว ก็เนี่ยครับก็แบบ